A pénz, idő, energia hármasból ritkán adatik meg az embernek egyszerre mind a három, írja a sunnymagazin.hu. A lap idéz egy népszerű mémet, ami nagyszerűen jellemzi sok ember életútját. Ezen három ábrával mutatják be, hogyan változunk az idő előre haladtával. A lényege a következő. Aki fiatal, annak ideje és energiája van, de nincs pénze. Aki felnőtt, annak pénze és energiája van, de nincs ideje. Aki pedig idős, annak van pénze és ideje, de nincs energiája. Közben a 24.hu korábbi cikkében egy holland kezdeményezésről írt, miszerint egy idős otthonba diákokat költöztettek be, ahol dolgozniuk kell ugyan, foglalkozni az idősekkel, de cserébe minőségi lakóhelyet kapnak. A Humanitas nevű szervezet így egyszerre két égető problémát is kezelni tud, az öregedő társadalom tagjainak elszigetelődését, valamint a fiatalok sanyarú pénzügyi helyzetét. Kezdjük azzal, hogy egyébként ez igaz-e, mert tök jó ez a mém, meg nagyon találó, az, hogy fiatalkorban pénz nincs, felnőttkorban idő nincs, és időskorban pedig energia nincsen. De valóban így van-e, el lehet-e hagyni például, így van-e ez az állapot, el lehet-e hagyni ezt az állapotot, és melyik korosztály képes azt a hiányzó elemet egyébként megtalálni magának, és milyen áron, meg hogy ezek közül melyik, ami ténylegesen korlátos, és melyik, ami ténylegesen fontos. Ez egy nagyon, nagyon sarkított, tehát most ha a magyar viszonyokat nézzük meg, elég sok idős ember vitatkozna azon, hogy van pénze, és vagy csak, akár, hogy csak ideje. Az energiája, vagy akár nem ideje. Nem szórakozásból fekszik mondjuk egy intézményben, vagy tudod, az, hogy van időm, de nincsen mobilitásom, nem vagyok képes elmenni valahová, és élni az időmmel, az is érdekes, meg az is érdekes, hogy ez az idő, a szabad idő, az ére valamit, ha nem tudom élvezni, vagy éppen nincsen pénzem élvezni, meg az, hogy idő, értem, hogy a szabadon felhasználható időről beszélünk, amit én ma, a mai napon felhasználhatok, de azért azt mondani, hogy rengeteg ideje van annak, aki 91 éves, hát hátra már nincsen annyi ideje, maximum ma, esetleg többet fordíthat arra, amire gondolja, ha gondolja. Én és a fiatalnál is inkább azt a részét nézném, hogy mi az, ami van, abból van egy, a energiája, az valóban fiatalnak van a legtöbb. Na ez ideje, szerintem igaz. Ez igaz. Ideje mennyire van, az már azért erősen kérdéses. Hát mennyire gondoljuk fiatalnak? Tehát hát akkor induljunk azért innen. Azért mi megfutatjuk a gyereket. Hány éves? 7:30-tól vagy 8:00 délután 2:00 mondjuk egy általános iskolában, lehet, hogy egyik van, egy gimiben mondjuk 2:00 van egy tanítás, tehát az a hány órád van típusú megközelítés. Délután 8:00-2:00 az már, ja nem, 6:00-2:00 lenne egy munkaidő. 8:00-2:00 az mondjuk egy ilyen lighty 6 órás pozíció, és akkor utána nincsen annyi kötelezettség, de csinálunk. Tehát akkor jöhet akkor repetálás, külön óra, házi sport feladat. És művészetekben való jártasságszerzés. Kőkeményen lehúzzák a gyerekek a felnőtteknek megfelelő, vagy munkaidének megfelelő óra mennyiséget. Hát és az energiájukat is lehúzza ez a versenyistálószerű képzés, amiben ugye a szülők szeretnék a gyereket később a legjobb lehetőségekhez juttatni, amivel egyébként valószínűleg juttatják is, tehát ugye a tanuláson kívül nem sok minden van, amivel annyit tehetsz magadért, vagy ugyanennyit tehetsz magadért. Az, hogy ismeretet, szakmát, nyelvtudást, tapasztalatot szerzel, azzal vagy a legbeljebb mondjuk. Én eleve nem is keverném egyébként ebbe az összehasonlításba kifejezetten a gyerekeket. Nincs pénze a gyereknek, hogyha tényleg gyerekről beszélünk, és nem egy fiatal felnőttről vagy kamaszról, minek? Tehát, hogyha megkap mindent, akkor igazából nem kell neki effektív pénzformában, vagy bankkártya, vagy bankjegy formájában, hiszen megkapja a csokit. Autonómiája nincs, de juttatása van. Tehát ellátják, csak nem ő dönt felőle, tulajdonképpen alapjövedelmen van, de azok a tételek, amiket elfogyaszthat, azokat nem ő határozza meg. Tehát itt mondjuk azt, hogy nem pénze nincsen, hiszen el van látva, autonómiája nincsen. Mindenkinek az kell, amilyen nincsen, tudod? Ez is mindenki, persze. Senki se értékeli azt, amilyen van. Amilyen van, az természetes. De amilyen nincsen, az meg jár. De akkor akinek semmilyen nincsen, annak bármi kell? Tehát nem minden, hanem bármi? Hát van egy sorrend, akinek semmilyen nincsen, az bárminek örül. Tudod, egy hajléktalan bárminek örül. Bármit dobsz a kalapba, örül. Érted? Időt nem tudsz dobni a kalapba, hisz van egy kalapja, igen. Na. Vagy egy hegedű tokja. Nem tudsz beledobni a kalapba időt, nyilván nem tudsz autonómiát vagy szabadságot beledobni, de a helyzet az, hogy a pénz autonómiára meg szabadságra is konvertálható. Uh-huh. Uh-huh. Na feltéve, és hogy nagykorú vagy, és feltéve, hogy teljes jogú vagy. Egyébként ez egy fontos megállapítás a továbbiak szempontjából, hogy konvertálható mondjuk a pénz az elég sok mindenre. Tehát én mondjuk azok, ezekből, amit itt állítanak, hogy van felnőtt koromban 100% pénzem, 90% energiám és 5% időm, így ez látszódik a mémben, de a lényeg az, hogy nincs időm. Én önként is lemondhatok teljesen mindegy hány évesen valamelyik jószágról annak reményében, hogy a másikat megkapjam. Nem biztos, hogy mindegyik konvertálható. Mondjuk, hogy lemondok a szabadidőmről, lesz több pénzem, tehát munkaidővé konvertálom a szabadidőmet, feltéve, hogy volt energiám. Tehát akkor ezt fiatal koromban megtehetem, meg még felnőtt koromban is megtehetem, mert de magas az energia. Időskorodban viszont nem nagyon tudod megtenni. Tehát nem tudod azt mondani, hogy jó, itt van a pénzem, és beváltom az energiára. Bizonyos kezelések árán, persze, meg bizonyos életkorig. És hogyha már az autonómiát fölhoztuk, akkor ahogy az ember öregszik, úgy az autonómiája is csökken. Tehát ahogyan a kisgyereké alakul, úgy alakul aztán majd idővel mindannyiunké. Hát igen, először a biológia foszt meg az autonómiától, igen. Mert ugye öregszel, elveszíted a kontrollt a tested felett, jobb esetben, rosszabb esetben elveszíted a kontrollt az identitásod felett, a lényed képviselete felett, és akkor ezt át kell adnod a biztonság kedvéért, átveszik tőled a gyerekeid jobb esetben, rosszabb esetben meg valamilyen intézmény, a legrosszabb esetben meg hát senki, és akkor kallódik. Uh-huh. Akkor kallódik a saját kontrollod önmagad fölött, és ebben a szituációban hát tulajdonképpen visszakerülsz a gyerekkorba. Visszatérsz a gyerekkorba. Nem vagy, tehát még hogyha teljes jogú is vagy gyerekként, nem voltál teljes jogú, öregként teljes jogú vagy. Jellemző, hogy gyerekként nem szavazhatsz, öregként szavazhatsz. Még Alzheimeres öregként is szavazhatsz. Akkor is szavazhatsz, ha hülyébb vagy amúgy, mint egy 6 éves gyerek. De vannak jogok valószínűleg, amik gyámság alatt, tehát felnőttkori gyámságod alatt már korlátosak. Uh-huh. Igen, szóval, hogyha bizonyos tisztségeket nem vállalhatsz. Szóval, hogy akárhogy is, öregként elveszíted mindazt, amit felnőttként birtokoltál, illetve gyerekként még meg sem szereztél. És akkor ez tulajdonképpen olyan, mint tényleg, mint egy visszatérés a gyerekkorba. És ott az egykori gyereknek kell szülővé válni. És az egykori gyereknek kell, és az a nagyon nagy kihívás, jobb szülővé válni, mint amilyen a szülő volt egykor. Hát ha a szülő nagyon szigorú volt egykor, a gyereknek meg kell tanulnia nem olyan szigorúnak lenni. Ha a szülő nagyon nem törődöm volt, vagy nem foglalkozott vele, vagy nem figyelt oda rá, meg kell próbálnia jobban figyelni rá, meg kell próbálnia nem letörleszteni azt, amit kapott gyerekként. És ez ilyen hallatlanul fájdalmas. Megbocsátó szülőnek kell lenni, hiszen amikor a 4 éves gyerekedről van szó, ott a 4 éves gyerek nem tudott, és nem, nyilván nem is követett el ellened hibákat. Csak ez nem tudatosan történik. Tehát nem úgy történik, persze. Hogy én most majd letörlesztem az szülőn azt, amit kaptam gyerekként, hanem ugye arról van szó, hogy te azt a szülői magatartást ismered, hiszen igen. Veled így bántak a szüleid, neked ez a fogalmad arról, hogy milyen a szülő-gyerek viszony, nem és biztos. Amikor ő öregként kvázi visszazuhan a gyerekkorba, akkor te, neked nincs is más mintád, ami alapján te ő vele bánjál, mint hát, öreggel. Ha lett gyereked, és a házastársad egy más mintával érkezett, akkor ott tőle utánzás alapon még csak azért az lehet, hogy felvettél olyasmit, amit nem a családod dolga. Tudja dönteni az ember egy bizonyos mértékig, és erre itt van élő példának a saját édesanyám, aki nagyon sok dologban nagyon eltökélten, másképpen nevelt engem, és másképpen viszonyul hozzám, mint ahogyan ő élt át gyerekként. Szóval, hogy nyilván vannak azért itt eltérések, de ja, hát így, érted, azzal szembesülni már pedig előbb-utóbb ez eljön, hogy az, aki neked életet adott, és akitől féltél, mondjuk, akár gyerekként, vagy felnéztél rá, vagy tisztelted, vagy tanultál tőle, vagy különböző jelzőket lehet mondani, ami érzékelteti az aláfölé rendeltségi viszont, mert egy darabig az van, hogy ez megfordul, és hogy elesetté válik, és hogy nem ő az, aki pelenkáz téged, hanem te pelenkázod őt, ami egy még borzalmasabb dolog, mert ő a legrosszabb esetben még tisztában is van azzal, hogy ez történik vele. Hát igen, meg tudod, amikor egy gyereket pelenkázol, ő a semmiből jön, és ilyen módon tehát hogy mondjam, nem egy egykori önérzetes, hát öntudatos, felnőtt embernek a roncsát pelenkázod. De jobb, hogy szebb holnap reményében pelenkázod, és hogyha öregről van szó, akkor a holnap rosszabb lesz, mint a ma. Tudod, ott elvégzed bármilyen munkát, törődést, és holnap még több munka lesz. Nem biztos, hogy észreveszed, de tudod, ott már egy rosszabb állapot felé haladunk, mint ahogy mi is, tehát hogy amikor már túl vagy a felén, nem tudom, hogy hány évesen, mondjuk 30-valahány ez évesen. Ez utólag fog kiderülni, akkor, mikor hát azért voltál túl a felén. Most már biztos kapsz olyat az orvosnál, hogy fáj valamit, és akkor így azt mondja, hogy igen, és ez most már fájni is fog. Igen, ez most már így van. Hát akkor más orvoshoz kell menni, ez nem jó orvos. Jó, nyilván, de tudod, van egyszerűen, nem lehet, ezért fizetek nem neki. Lehet ahhoz ott anyagért panaszt tenni egy idő után. Mi van, hogyha én a pénzről mondok le, azért kaphatok több szabadidőt, ráadásul ahhoz nem is biztos, hogy kell plusz energia. Ha én a szabadidőmet pihenéssel akarom tölteni, ahhoz nem kell energia, ha szórakozással, ahhoz meg kell energia. Viszont pont az energiáról, arról le lehet-e mondani, az hogy történik, hogy nem eszem, koplalok? Mert ugye nem, abból, hát, nem, abból hát, nem lesz pénz. Hajlandó vagy túlhajszolom magam. Vagy minden nap fáradtan az ágyba esni, hajlandó vagyok arra, hogy az éjszakás munkára gondolok itt, hogy az alvást munkára érdekében. Cserélem. Hát akár, az nyilván egy vicces. Az a durva, de... tudod, hogy az ilyen, amikor az alvásodat cseréled munkára, bár vannak nagy felelősséggel járó, vagy jól megfizetett éjszakai munkák is, azt gondolom, de nem hiszem, hogy ez az első jellemzője, ami eszedbe kellene jusson arról, hogy éjszaka is dolgozol, nem hanem az, hogy azzal már csak egy kicsit tudod jobban kiegészíteni. Egyszerűen nem változik meg a sorsod attól, hogy éjszaka is dolgozol, csak a vízfelszínén maradsz. Nem, ez az önkizsákmányolás, ez mindig visszaüt. Hát ez egy zsákutca, és nem szabad belemenni. Nem szabad belemenni. Hát az nem lehet az ára annak, hogy te előrelépj anyagilag, hogy saját magadat megfosztod az elemi szükségleteitől, mondjuk az alvástól, mondjuk a pihenéstől, az alapvető kultúrafogyasztástól, vagy az alapvető emberi társas kapcsolatoktól. Ez nem lehet az útja ennek, mert ez minden körülmények között visszaüt rád. Ez nem egy fenntartható működés. Erre nem lehet berendezkedni. Akkor innovációra van szükség. Nem a normát kell emelni, hanem innovációra van szükség. Ott egy magasabb minőségű egzisztenciára van szükség, nem egy nagyobb mennyiségű egzisztenciára. A valóság viszont szerintem ennél szomorúbb, tehát tökre egyetértek azzal, amit mondtál, de szerintem rengetegen beáldozzák, vagy áldozzák ezt föl. A pénzkereset, a kényszer pénzkeresetnek a de nincs ilyen kényszer, ezt te szugerálod magadra. Valójában, mert hogyha tudod, azt mondják a harmadik világban, vagy Indiában, vagy Bangladesben, vagy Fekete-Afrikában, hogy itt egy nagyon súlyos egzisztenciális megélhetési kényszer van, még el is hiszem. De tudod, itt az első világban élünk. És itt az első világban azt magyarázza valaki, hogy hát itt kényszer. Nem az éhenhalásról van szó, hanem arról van szó, hogy versenyezni kell, és te előre akarsz lépni a versenyben, nem. De egy nagyon rossz módszert választasz erre. Tudod, ha nem alszod ki magad... Robi, persze, hogy ne lenne ilyen is? Hát, nyilván rengeteg van, de azért... Nem az éhenhalásról szól. De azért... engedtessék meg. Csak fenn kell tartanod egy olyan egzisztenciát, amiről akár, tudod, amiből akár engedhetnél is, vagy akár átstruktúrálhatnád. Lehet, hogy nem a megfelelő módon keresed a pénzt, mi és van, nem, az a, hogy... nem az a probléma a pénzkereteteddel, hogy nem dolgozol de eleget időzőt. Ezzel nem úgy, idealizálod. Robi, amilyen érzékeny vagy a mondjuk az öregeknek a maga tehetetlensége nyomán, annyira nem tudod átérezni azt, amikor valaki valóban, valóban a... hogy mondjam, az egyik napi étkezése múlik egy-egy döntésén, és értem, hogy nem olyan kényszer, hogy elverik, kizsákmányolják, megrugdossák a családját, vagy nem tudom, börtönbe vetik, de olyan kényszer, hogy itt van ez a becsületesség a levegőben, hogy te igenis ne kérj segítséget, és a saját lábadra álljál, vagy és nem mondd azt, amit már egyszer megígértél, és elvállaltál, azt ne dobd vissza, ne helyezkedj. Meg egy versenyről beszélsz, ahol... hogy sarjapuszta alsón, ahol az egyetlen munka lehetőség az, hogy ő napközben a gyárban dolgozik, és egyébként pedig a, mit tudom én, elvállalja esténként a raktárosi munkát a kisközértben, ott nincs olyan marha nagy választási lehetőség, igen, és nincs olyan marha nagy pénz sem. De mert igen, de közben tudod, versenyről de is van. Beszélsz, ahol a 10 vagyunk, és amikor te a 6. vagy, akkor csak az 5. tudod megelőzni, de ő akkor már a 6. lesz. Tehát a helyedre jön valaki ugyanarra a munkahelyre, ugyanazt az életmódot folytatni. De igen, de nincs röghöz kötve a pusztán. Te azt mondod, hogy ott a pusztán ennyi a munka lehetőség. És hogy ott nincs más választás, mint az önkizsákmányolás. De van más választás, mert nem kell a pusztán élni, mert nem zsellér. Mert nem zsellér, hanem fölköltözik a pusztáról a városba, és akkor több lehetősége van. Igenis van más lehetőség. Csak tudod, egy olyan keretrendszerben teszed föl magadnak ezt a dilemmát, amely keretrendszerben a probléma csak az ön kizsákmányolással oldható meg, ahelyett, hogy a keretet kitágítod. Én abszolút hiszek az önreflexióban, meg abban, hogy az ember tanulni tud, meg kell is, hogy tanuljon, meg tud változtatni a sorsán, és nem a körülmények áldozatai vagyunk. De... szerintem annál sokkal jobban meghatároz a közeg, amiben beleszületsz. Szerintem meg a kultúrád, amit tanulsz és látsz. Igen, és nem láttad, nem tanultad, hogy ez ér. Nem, igen, de az embernek lehetőség, arra is lehetősége van, mert az ember szabad, hogy újra szocializálja magát, vagy a saját szocializációját tágítsa, vagy szélesítse, vagy mélyítse, vagy lecserélje. Ha van erre igénye, ha van erre képessége, hite. Igen, de tudod, de az önkizsákmányoláshoz van. Hát akkor, akkor pedig hát ahhoz nem inkább, kell, ahhoz, inkább ahhoz, és előbb kéne. Akkor semmit nem csinálsz, ne, akkor hogy simán is, az önkizsákmányoláshoz is elképesztő erő és akarat kell az önkizsákmányoláshoz is. Ezt csak transformálni kéne egy másik csatornába. Hmm. És akkor képes lehetnél arra, hogy megold a problémát anélkül, hogy megfosztod magadat az elemi szükségleteitől. De az a modell, ez viszont elég kapitalista, meg folyamatosan növekvő, amit te határozol meg, mert ha mindenki akkor költözzön a városba, akkor a végén már csak városok vannak, akkor már nincs mező, csak a gyár van, meg az ipar. Ha ez mindenki megteheti, akkor a végén mindenki ugyanarra tart, amikor a Sanyika tanácsot kér tőlem, akkor én nem egy nemzetgazdasági döntést vagy intézkedést javaslok neki, hanem a saját életére vonatkozó tanácsot adok neki. Sanyika, a pusztán nem tudsz megélni csak akkor, hogyha nem alszod ki magad. Na de véges ez a tudományod. Lehetséget világos. De 100 embernek adhat valószínűleg ezt a tanácsot, nem egy jó, és a 15 milliómodiknak világos, meg világos, ez Sanyikának jó tanács, a miniszternek nem jó tanács. De azért, hogy tudod, ha a Sanyika kérdez, nehogy már azt a tanácsot kelljen adnom, ami a világ összes Sanyikája meghozza, akkor az a világnak jobb lesz. A Sanyikára vonatkozó tanácsot tudok adni. De ez egy szomorú törvényszerűség. Ha már előtte kapott 12 millió Sanyika ilyet, akkor beteltek a helyek, érted? Tehát, hogy van egy halmaz. Ezt a Robi is elismeri, igen, egy idő után ez már nem. Igen, csak ez a... Igen, tudod, Etiópiában lehet, meg Indiában lehet, meg tudod, Kambodzsában lehet, itt Magyarországon nem tartunk itt. Na ez az, amiről nem vagyok meggyőződve. Nyilván arról meg vagyok, hogy nem ugyanaz a nyomor mennyisége és színvonala együtt az a kettő szorzata, mint Dél-Kelet-Ázsiában, de amúgy maga a jelenség az megfigyelhető egy-egy esetben. És egyébként akkor legyenek ők a kiválasztott saját köröm, akkor nekik adnám ezt a tanácsot, ami a 12 millió modik embernél már nem működik, viszont lehet, hogy 150 ezer embernél még működne. Uh-huh. Mert ezért kívánom ezt az önérzetet, ezt a saját magadért kiállást bárkinek, egyébként beleértve saját magamat is, mert én is évekig maradok olyan helyzetekben, ahol egyszerűen nem térül meg, amit éppen csinálok, de már megígértem, és tudod, azt gondolom, hogy kiveszek belőle valamit, de ez nem annyi, amennyire én gondoltam. De minden esetre egy saját kört választhatsz arra, hogy akkor velük ezt megosztod, és addig idézőjelben szavakkal, de ütöd, vered őket, amíg el nem sajátítják, hogy kérheted azt, amit akarsz, és ne legyél csendben. Ez mondjuk akkor most épp a hallgatóink köre, akik hallanak erről, viszont mindenki más, akiben ezt nem építi fel senki, se így, se valamilyen ótvarosabb Szabó Péteres vagy Andrew Téti úton, hogy vereked följebb magad, az marad len. Ez a végén len, mindig lesz valaki len. Valójában ezzel párhuzamos cél kéne legyen, hogy az, hogy len, az mit mennyire lentet jelent. Tudod, azt kéne beszabályozni, mert ha az egy minimum szinten lenne, ami hogy mondjam, nem veszélyes az életre nézve, meg nem fogy el benne az ember. Ez a nem mindegy, hogy abban a közegben hol van a lent. Kétszer olyan magasan van, mint ahol... Svájcban nem ugyanott van a lent, mint tudom én... De aki lent van mindenhol, mindegyik nagyon lent érzi magát, tudod? A svájci lent is az önsajnálat mértékében, de mert minden relatív, az önsajnálat mértékében, tök mindegy, hogy milyen a társadalomnak az általános színvonala, és ezáltal mit jelent a létminimum alatt élni. Aki az adott társadalmon belül a létminimum alatt él, annak az önsajnálata univerzális. De nehogy azt hidd, aki fent van, az is nagyon lent érzi magát. Tehát, főleg, aki kölcsönkérnek tőle. Mondjuk, hogy ez nem szabályszerű, de hogy mindenkinek van egy elégedetlensége, ha még csak nem is lent érzi magát, akkor is úgy érzi, hogy az útja még nem fejeződött be, itt még rengeteg dolog van. Mert ez a világszellem sajátja. A világszellem sajátja az önsajnáltatás, meg a panaszkodás, tudod? Meg tudod, ehhez meg tartozik az, hogy... az örök elégedetlenkedés. Igen, a hallatlan. Múltkor ez még a magyar folklóré volt, akkor ezek szerint győztünk. Sikerült exportálnunk egy hungarikumot? Végre globalizáltunk valamit, ami magyar? Én tudod, én úgy látom, hogy egy ilyen ingerültség. Az az általános lelkület. És ez szerintem elsősorban azért van, mert a jelenkornak a kultúrája, vagy a jelenkor, inkább azt mondom, hogy a fogyasztói társadalmak nem adnak neked többet, mint egy nagyobb hamburgert, még egy sült krumplit, még egy élményt, még egy mozi előadást 3D-re, 4D, 4D-re, 5D, tudod, anyagi és élmény civilizáció. És az anyagi és élmény fogyasztás nem ad értelmet az emberi életnek, és az emberi élet értelem nélkül élhetetlen és elviselhetetlen, és az elégedetlenség, meg a frusztráció, meg az egymás iránti ingerültség ebből fakad. Valójában több kell az embernek, mint fogyasztás ahhoz, hogy boldog legyen. Valami több kell, mint önmaga. Több kell, mint önmaga ahhoz, hogy boldog legyen. Valami nagyobb érvény kell, aminek a szolgálatába állhatsz, amit szolgál. Valójában az embernek szolgálnia kell egy magasabb célt a saját nyomorult életénél, a saját nyomorult élvezeténél, élményeinél, ahhoz, hogy boldog tudjon lenni. De ez a társadalom, a fogyasztói társadalom, meg annak az intézményei, meg annak a kultúrája nem ad többet, mint élményt. Ez az űr. És ez hiányzik, újabb, és ezt az űrt nem tudjuk kitölteni. Egy újabb élménnyel, egy újabb termékkel, igen, és a másik, igen, pedig ez a boldog, én ezzel sem értek egyet, hogy ez az utóbbi idők, vagyis nem tudom, mennyi ideje tart ez a boldogság, a boldogság hajszolása, nem boldogság, jól levés, meg harmónia. Olyanok vagyunk, mi modern emberek, a lakásainkba zsúfolva, mint a nagyüzemi állattartásban az állatok, ezek a rettenetes körülmények között élő baromfik, amik egy A4-es lap területén töltik el a komplett életüket, elviselhetetlen körülmények között. Ez a modern élet nem embernek való, pont ugye, hogy a nagyüzemi állattartás embertelen. És persze miért kéne emberségesnek lennie, hiszen állatok, de állati mi voltukhoz is kéne, hogy tartozzon bizonyos méltóság, és mi ettől a méltóságuktól megfosztottuk őket, de legalább magunkat is. És ezek a nyomorult tyúkok, ezek egymásba marnak bele, ezért aztán telenyomják őket antibiotikummal, hogy ne fertőződjenek el a sebek, mert egymást marják szét. Ilyennek látom ezeket a társadalmakat, ilyennek látom az identitáspolitikát, ilyennek látom a 21. századnak a szellemiségét. Valahogy nem tudjuk azt a hallatlan mértékű energiát, ami energia minket fűt, és ami energiát mi a pleisztocén szavannán kóborolva, vándorolva minden napról napra le tudtunk vezetni, ezeket a celláinkba zárva nem tudjuk levezetni, ezért aztán egymás húsába váljunk, és hogyha túl mély sebeket ejtünk egymáson, gazdaságossá válik egy metszőollóval a csőrünket levágni, hogy ne legyünk rá képesek. Úgyis egy csövön keresztül táplálnak minket. Mi a csőrünk, a fegyverünk, és mi az antibiotikum visszahelyezve ránk? Nem, hát a szavazatunk, a csőrünk, amivel egyre szélsőségesebb rendszereket szavazunk meg magunknak. Egyre szélsőségesebb. A wokeness szélsősége, a troll kultúra szélsősége, a gecizmus szélsősége és az áldozati hisztéria szélsősége. Ezekkel váljunk egymásba egyre mélyebben, és ezekkel lehetetlenítjük el, hogy hát akárhogy is mindannyian csirkék vagyunk. És mi az antibiotikum? Ugye az volna, hogy ne halljak bele a sérüléseimbe, mondtam, minél tovább. Hogy nem viccnek szántam sajnos, egy designer táska. Meg még egy haddés mozi. Ezek a gyógyszerek. De hogy valójában ezek okozzák a kielégíthetetlenségünket, és ezzel nem tudjuk feltölteni az űrt, ami bennünk van. Hát hülye vagyok, hát nem designer táska, hát pont, tehát nem, valamilyen fast fashion termék. Hát a designer táska, hogyha nem vagy milliómos, akkor azt csak egyszer tudod megvenni egy évben, de hogyha egy kellőképpen gyorsan, futószalagon gyártott terméket veszel, akkor pont két nap múlva már tudsz egy újabbat venni. Tökéletesen igazad van, mert én 44 éves vagyok, és pont 44 designer táskám van. Te ilyenkor nem is volt pénzed, neked már gyerekként is volt pénzed. Hát akkor alanyi jogon megkaptam, akkor nem volt pénzem, akkor időm volt és energiám. Hát, egyébként valahol ebben a korban táskákat varnak, amikor én már 15 éves koromra 15 designer táskával rendelkeztem a függvényet szerint. De designer táska ma már mindenki számára elérhető. De egyébként nem is olyan régen beszéltünk. Én csak a designer drogokat ismerem, én nem tudom. Bizonyára designer drogot csak designer táskában divatos viselni, vagy hordani, igaz? Szerintem pont nem. Nem? Tehát valahogy, mert ugye ezeknek az emberkísérleteknek, ami a designer drog, ennek az elszenvedője az, akinek nincs pénze egy magasabb áron, egy valamennyivel igényesebben, idézőjelben előállított vegyipari termékhez hozzáférni, vagy esetleg egy organikus termékhez hozzáférni. Míg a designer táska pont azokhoz kerül, akinek meg már, aki már nem tudja, hova lapatolja már a pénzét. Amikor a tornazsák az hirtelen fendivé változik. Már amikor megvásárolod, akkor szemét, mert nincs rá szükséged. Valójában. Uh-huh. Valójában a 36. hülyeség, amit vettél magadnak, és nem fogod kihasználni. Lehetséges, igen, hogy 3 hetente egyszer használni fogod, de tudod, nincs ennyi táskára szükséged, valójában egyetlen, ha a funkcióját nézed, egyetlen nagyon szép táska tökéletesen kielégíteni a táska iránti igényedet, de nem töltené ki azt a hallatlan űrt, amit a modern lét képez. Kicsúfoljuk azt az embert, aki nem tudom, öltönyben megy hátizsákkal, hogy mi van, nincs bőrakt a táskád, meg diplomat a táskád, aztán utána megy, nem tudom, konditerembe, és oda is hátizsákkal megy, akkor azért csúfoljuk ki, mert nincsen edzős táskája. Utána elutazik valahová külföldre, a hátizsákjával megy a repülőn, akkor azért csúfoljuk ki, mert nincsen kemény fedeles bőröngye. Tehát, hogy nincs meg minden alkalomhoz a megfelelő táskája, miközben neki végig meg volt a megfelelő táskája, csak a funkcionális ember azért az valahol egyfajta igénytelenséget jelent ebben a rendszerben. Tehát tudod, olyan azt érzed, hogy ő így cserkészkedik, miközben itt vagyunk a városban, hát bármikor legyártunk neked egy újabb szemetet, miért vagy olyan hülye, hogy nem kéred? Miért játszod a túlélőt, amikor ott van melletted egy táskapolt? És ez társul valahogy hozzá. Az van szerintem, hogy aki új tárgyat vásárol, az készíti a szemetet, nem az, aki kidobja, hanem aki újat vásárol. Aki használtat vásárol, az elodázza a szemétnek a kidobását, de lassítja a termelést. És aki semmit nem vásárol, mert már van neki, köszöni szépen, és annyi darab elég, az, aki elvileg ezt, mondjuk azt, hogy a növekedést megállítja. Ugyanezt az értékesítés oldaláról is át lehet venni, hogy aki újat ad el, az ugye a gyártó, aki használtat ad el, az annyival van beljebb, hogy legalább értékteremtés elodázza a szemétté válást, és aki kidobja végül azt a dolgot, ez lehet, hogy már maga a gyártó egyébként, hogyha valamit nem vettek meg, az vesz részt a szemétkészítésben. Szerintem, aki kidobja a piacra, az már a szemétkészítésben vesz részt. Hát az a dolog a végén oda kerül. Tehát én szerintem már az elején oda kerül. Én attól is rosszul vagyok, amikor ezt magyarázzák, hogy hány százalék újrahasznosítottból van valami, hogy jó, de még mindig az van, hogy legyártottatok egy új szemetet, és elmondjátok, hogy ennek 15%-a az újrahasznosított. Tehát akkor még mindig minden nap, most már csak 85%-át gyártjuk annak a szemétnek, amit mondjuk 10 éve gyártottunk, de ezt naponta legyártjuk, és nem az történik, hogy egy picit visszaveszünk az arcunkból, és igen, kicsit megfakult az az üveg, de üvegből van, tudod, és akkor az jóval tovább tart. De a tömegfelhasználót nem az érdekli, hanem az érdekli, hogy meglegyen neki az aznapi vásárolni való, vagy megvásárolható terméke, és a megvásárolható termék elsősorban attól megvásárolható, hogy megfizethető. És a megfizethető cuccot, azt az otthon csak műanyagboltként emlegetett plázás helyeken tudod megvásárolni 2000 forintért, mert ha ugyanazt minőségi alapanyagból, vagy úgy, nem tudom, 80%-ban újrahasznosított anyagból állítják elő, akkor értelemszerűen az drágább. Na, ilyen szempontból viszont visszacsatolnék a szerencsejáték függőségre, amiben maga az alany elveszik, viszont ott csak pénzt dob ki, és azt nem kidobott pénz. Viszont abból a pénzből majd valaki más vehet szemetet, meg termelhet szemetet, de tudod, ez hasonlóan olyan, ahogy a Robi megjegyezte, hogy ugye ott eleve a pénzköltés maga a függőség tárgya, hogy ez egy ilyen speciális jószág, hasonló ahhoz, mint ahogy mondjuk a digitális dolgoknak a túlfogyasztása, akkor is a pénzért fogyasztod, az jobb, mint egy anyagi dolognak a túlfogyasztása, mert termelés nem tartozik hozzá. A szerencsejáték függőség az nem csak neki rossz, és nem csak azért, mert a pénze elfogy, hanem ez az esetek túlnyomó többségében érinti az egész családot is. Érinti például a többnyire... Vedd úgy, hogy így értettem. Tehát, hogy a gyerek nem tehet arról, hogy apának, mert az, talán inkább a férfiakat érinti ez a probléma, de a fene tudja, az is lehet, hogy nem. De hogy az egyik szülőjének ez a szenvedélye, arról ő nem tehet, de attól ő neki nem lesz új cipője, érted? Meg nem lesz hol lakni a rosszabb esetben, mert hogy komplett egzisztenciák, otthonok mennek erre rá. Az ingerültséget említetted, Robi, az előbb, hogy ez van az emberben, és ennek a forrását kellene megtalálni. Mondjuk én ezzel jó sokat foglalkozom, de nem akarom nem akarom másokra rátugmálni, hogy mi volna az, de valóban ez a probléma, tudod, hogy szerintem úgy érezzük magunkat, mint mondjuk az állatkertben a túl kis ketrecbe zárt valaki, hogy pont szavannákat említettél, a Sirius helyett, ahonnan én származom, szóval magad nevében beszélj a pleisztocén bármiről, de hogy azt hiszem, hogy ez, hogy egyre szűkebb helyen lakunk, az nem természetes. Nem természetes. És tudod, utána az izébe van, a 30 négyzetméteres lakásodban vagy paleó. Nem tudom, mandulaliszte leszem. De hol? Hát egy ketrecben. Meg ez az, tudod, ez az őrületes virtualizálódás, hogy nem fizikailag mész valahova, hanem a webben, az ujjaddal görgetve jutsz el valahova. Korábban elmentél a könyvtárba. Akárhogy is, az egy fizikai térben megtett út volt, hasonlóan ahhoz, mint ahogy egykor a szavannán a fizikai térben, vagy te a Siriuson elmentél vadászni. Annak volt egy térélménye. És ettől a térélménytől foszt meg minket az egyre fokozódó virtualizálódás. Nem egyszerűen arról van szó, hogy egy fülkében éljük le az életünknek a szabad idejét, egy másik fülkében meg az életünknek a munka idejét, hanem, és a kettő között egy harmadik fülkében utazunk, hanem arról is szó van, hogy már 10-ből 9 dologért nem kell elutaznunk sehova, már nem kell a boltba se elmennünk bevásárolni, azt is az ujjunk görgetésével végezzük. Hát, ahogy, és mi sem jellemzőbb, mint hogy a szilíciumvölgy ezzel a virtualizálódással akarja megoldani azt a problémát, amit maga a virtualizálódás képez. Ez a városi lét. Ami nem természetes, és nem elégíti ki a természetes igényeinket. És hát az a helyzet, hogy ezt igazolják vissza az élettani statisztikák. Aki kiköltözik a városból az agglomerációba, az tovább él. Hát aki az agglomerációból kiköltöztek oda. Statisztikailag. Aki az agglomerációból még kiebb költözik egy kisebb városba, vagy még kisebb településre, még jobb körülményeket tud magának biztosítani, még potenciálisabb, jobban jobb minőségű életet tud magának felépíteni. Lehetséges, hogy meg kéne állítanunk ezt a modernitás vonatot, és vissza kéne fordítanunk. Na, az se véletlen, hogy ma már nem a város az, ami duzzad és növekszik, hanem az agglomeráció az, ami duzzad és növekszik, mert élhetőbb az élet. És a távolságon kívül visszacsatolnék arra, amit mondtál pár perccel ezelőtt, vagy megállapítottunk együtt, hogy az értelem, az értelmesség hiánya, tehát hogy kell valami, ami... Magasabb ami értelem önmagadnál. Magasabb értelem önmagad kényelménél, önmagad jóléténél, önmagad vacsorájánál, önmagad 3D, 4D, 5D mozi élményénél. De ennek az illúziójával is jól lehet lakni egyébként, nem? Egy picit visszavenni. Ha hiszel az illúzióban, az már valóság. Tehát ha te hiszed, hogy az, aminek élsz, az magasabb érvényű, mint te, akkor az az illúzió egy valóság, ami az életednek tényleges értelmet tud adni. Én egyel visszább lépnék a nem magasztosságra, hanem pusztán csak az értelmességre. És azért mindjárt érthetővé válik, hogy minden értelmessé válik, hogy mit szeretnék mondani. Tehát a munkáknak egyre nagyobb százaléka olyan, aminek szerintem, amikor az ember bemegy, és nekiáll a munkának pötyögni a számítógépén, adminisztrátorként egy 600 fős cégnek a back office hátsó sarkában mennyi értelmet lát abban a munkában. Tehát azt szokták mondani, vagy van ez a mondás, hogy jaj, hát ki kéne menni a földekre kapálni, ugye? Meg répát kéne termeszteni, és akkor már nem lennének ilyen luxus problémák, meg luxus nyavajgás, mert akkor jól kifáradna. Abban is csak akkor látod meg az örömödet, ha saját magadnak termelted meg, hogyha a 600 fős szántóvető KFT-nek vagy az egyik ilyen napszámosa, akkor pont ugyanannyit szerettem volna mondani, ha visszamegyünk az időben, ha visszapörgetjük az időt, akkor itt a fizikai fáradtságon túl annak volt egy olyan hozadéka is, hogy ott te látod azt, hogy amit te műveltél, az mivé megnövekszik, utána megeszed, készítesz egy nem tudom én, asztalt érted, hogyha az a fog. Tehát, hogy kézzelfogható eredményei voltak annak, amit csináltál, vagy nyilván voltak a szellemi tevékenységet végzők, de azok is az önmaguk gondolatai céljait valósították meg, nem 60 másik emberét, akik fölötte állnak a hierarchiában. De mi van akkor, hogyha nem magadnak termeled, nem muszáj feltétlenül ennyire önző módon hozzáállni, hogy akkor amit termelsz, az a tiéd meg a családodé, hanem mondjuk egy kibucban élsz, ahol terépát termesztesz, és az egész kibuca terépáda teszi, de az asztalos, az meg asztalt, meg széket készít, és az egész kibuc az ő székein ül. Látod az értelmét annak, amit te a befektetett munkának látod. Valójában egy közösség, igen, hogy valójában egy közösségről gondoskodsz, igen. Te a répáról, ő a székről, az asztalról, amaz meg a, tudod, a lakatos, meg a lakatról, meg a zárról. És mindenki, tudod, és mindenki azt érezheti, egy hogy egy fontos egység. Igen, hogy egy fontos szereplője a közösségnek, de mégse azt érzi, hogy kiszáll az állam, lesöpri a padlást, elveszi, és hogyha pofázik, akkor még be is viszik az Andrássy út 60-ban. Az a helyzet, hogy ennek a lélekszámú egységnek üzent hadat ez a rendszer, tehát ugye egy 150 fős falu, nem tudom, hogy mekkora kibucra gondoltál, de mondjuk, de hát akkor 30 fős, tudod, meg 70 fős pláne nem, de nem tudom, hogy hol van a határ, az már nem ér meg egy postát, emlékszel, vagy már nincsen egy, nincsenek különböző infrastruktúrák. Lehet, hogy egy mobil átjátszót sem ér meg az egyszerűen. Bizonyos szolgáltatások, amik kapitalista alapon, vagy piaci alapon jönnek létre. Csak nem kéne, kéne mindennek piaci alapon, tehát hogy itt kéne, hogy legyen egy közjó, ami fölött az államnak... hogy is mondjam, gyámkodnia kéne. Tehát nem lehet mindent a piacnak kijátszani, csak ezek a neoliberális kormányzatok, mint az mostani, meg az előző, meg az azt megelőző, meg az azt megelőző gondolják ezt. Félek attól, hogy nem arra megyünk, hogy ez megoldódjon. Most volt valami, egy ilyen televíziós híradásban láttam egy települést, ahol barna víz folyik már a csapból, és mit tudom én, felásták, és kiderült, hogy az odavezető vízvezetékeket az sajnos most már nagyon ideje volna újraépíteni, de hogy ez valami, mit tudom, és akkor mondtak egy számot, hogy 30 milliárd forintba kerülne. És tudod, így ránézel a településre, egy megszámolott, hogy 160-an vannak, akkor elosztod a 30 milliárdot a 160-nal? Nem, ez nem az ő problémájuk, hanem a vízszolgáltatóé. A vízszolgáltató ezt meg ugyan privatizálva lett, de csak a vízszolgáltató, nem a vezetékszolgáltató, azt az államnak kell fenntartani. Mindegy, hogy hányan élnek azon a településen, de értelhető, hogy amikor szűkösség van, nem csak az emberek, hanem mondjuk az államkassa oldalán is, akkor már jön az az ügyeskedés, hogy ezt hogy tudnám megúszni, és egy ilyen biztosítónak az attitűdje kezd el eluralkodni a gondoskodásra szánt államon, amit ugye az öngondoskodásunkra dobtunk össze a közösbe, és az lesz, hogy hogy a kötelező biztosítás, na igen, de a biztonsági öve önnek nem volt bekapcsolva, amikor nem ült a kocsiban, és neki mentek, úgyhogy akkor itt nekem most nem kell fizetni, meg tudod, ja, de a hátsóban meg még egy hátsó belement, meg abban még egy hátsó, akkor maguk pereljék be egymást egyesével, és akkor, hogyha ezt 17 év múlva így el tudták dönteni valahol, hogy a második és a 9. volt a hibás a sorban, és az összes többi 23 nem, akkor majd fizetünk. És tudod, így elkezdünk ebbe az irányba menni, hogy ez vakarja a fejét az állam azzal a pénzzel a zsebében, amit erre is dobunk össze, hogy hát itt ez azért ez nem ér ennyit, hogy itt 160 ember ivóvízhez. Van egy véges számú pénzösszeg, és a véges számú pénzösszegnél valószínű, és ez szörnyű, de tényleg így lehet logikus, hogy inkább fogja az megkapni, ahol lehet, hogy egy picivel kevésbé barna a víz, viszont 450 embert érint, mint a kettő árnyalattal barnább víz, ahol csak 160-an szenvednek attól, hogy nagyon barna. Meg hát most mi bajuk van? Kóla. Nem? Máskor meg ezt akarjuk a karácsony szelleméhez az asztalra tenni, hogy legyen otthon kóla. Az az érzésem, hogy ez az egész kibucosdi, meg ez az önellátás, amit nyilván én sem saját magamra értettem, mint egy remete, de mondjuk nem is egy 100 fős település, hanem ilyen családszomszédok, tudod, egy ilyen baráti kör, hogy ismerek egy péket, ő megismer még 15 embert. Hogy az asztallal együtt, amit magadnak készítettél, ezt valahogy úgy lehetne ilyen gyűjtőfogalom alá tenni, hogy közelebbi viszonyt ápolsz az anyagi környezeteddel. Tehát közelebbi viszonyt ápolsz az állattal, amit megeszel, ha megeszed, közelebbi viszonyt ápolsz a növénnyel, mert a gyereked, tehát elültetted a magját, vagy a tiéd az az egész hajtás, és akkor te arról leveszed, és láttad megnőni. Ezt úgy eszed meg, olyan értéke van. Te magad készítetted a használati tárgyadat, vagy legalábbis ismered azt, aki alkotta. Ezért ezek a dolgok tartósabbak, tudod, jobban értékeled őket, és ugyanez fog vonatkozni egy csomó mindenre. Csak ezzel együtt, viszont akkor együtt fog járni egy életszínvonal csökkenés, és erről meg akkor párhuzamosan le kell mondani, hogy nem veszek mindig újat belőle, nincsen minden bekötve hozzám, ami a világon létezik, nem tudok elutazni a világ másik felére, nem hozza a futár egy külön motorral csak nekem való benzinfogyasztásra. Arról beszéltünk az előbb, hogy azért vásárolja a futára a nejlomba csomagolva mindenki ezt, mert próbál betölteni egy űrt, és az űr az többek között az értelemnek a hiánya, ergo, hogyha ezekből ennek értelmet találok, akkor nem űrnek. Kell űr, de megtaláltuk legalábbis az egyiket. Tehát, hogyha ez így jól működik, akkor én nem akarom pótolgatni a futárát a kihozott nejlom, 52 nejlomba csomagolt csak parfümöt. Akkor vagy el kell tudnom viselni, amikor a városi ficsúrok majd kicikiznek, ugye innen a hajtás szerintem 200 éve, hogy láttuk az urakat, és akkor megpróbálunk felnőni a feladathoz, és mindenki egy kicsit meg akar ficsúrni, urulni, hogy ő is hajthasson ott a fiákerem, meg ilyen Johnny Walker jelmezben parádészhasson. Tehát le kell mondanom arról, hogy én ezt szeretném, és le kéne mondani arról, hogy kicikizem azt, akinek ez nincsen. Érted, hogy még abban is érzek egy kellemetlenséget, amikor egy ilyen fiktív településen példaként lemodellezzük ezt. De ehhez kéne egy vallás, tudod, de nem olyan, ami tudod, a múlt vallása, ami ma már nem több, mint egy tradíció, hanem valami tényleges vallás kéne hozzá. Mert addig, amíg az ember halálfélelemben él, és jön a fosztogatás, és jön a kisemmizettség, addig az ember habzsol, addig az ember felhalmoz. Az nem fog úgy menni, hogy a halállal nézünk szembe, hogy nincs kapcsolatunk a transzcendenssel, és nap mint nap, mert valójában ez képezi az űrt. Ez képezi az űrt, ki kéne tölteni valami magunknál magasabb érvény. Ez volna a vallás funkciója, hogy ezt a szerepet betöltse. Amíg ez nincs, amíg a halállal nézek szembe, hogy kell meggyőznöm magam arról, hogy nem érdemlem meg azt a luxusutazást, vagy azt a designer táskát. Kitölteni az űrt, és csillapítani a félelmet. Na igen, a folyamatos halálfélelmet. Na igen, de tudod, a halálfélelemmel szembe kéne tudni állítani valamiféle értelmet, valami magasabb értelmet na az életednek. Itt jön a magasztosabb igen, igenis, ezt a valláson kívül más nem fogja tudni beszállítani. Itt jön meg az értelme annak, amit az előbb mondtam, és közben rosszul éreztem magam, pedig egyetértettél, hogy ugye az illúzióval is jól lakhatsz. De a kérdés az, hogy tudod-e, hogy illúzió, vagy te döntöttél arról, hogy én most egy illúzióval jól lakhatom magam, mert én azt olyan... Nem, ha illúziónak tekinted, akkor nem tudja betölteni az űrt. Ha hiszel benne, mint egy valóságban, akkor még ha illúzió is, a hited által valósággá teszed, és tényleges értelmet tud adni az életednek. Tudod, valójában a vallás nem más, mint egy olyan illúzió, amiben az ember a hitét beleveti. Nagyon durva, hogy ha döntesz róla, vagy tudod, megéled ezt nem is döntés, de ilyen lassú folyamat folytán, akkor a tisztánlátásodról mondasz le, és jólétet kapsz érte, ami nagyon-nagyon visszás, de ez van. Minden esetre erre ma ennyi időnk volt, vagy energiánk, vagy pénzünk.